อันนี้คือเรื่องราวของท่านพระปินโตรภารัตวาชะนะที ่ รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ก็แตกต่างกับภิกษุรูปอื่นจุดหนึ่งตรงที่ว่าความเป็นมาของท่านนี่แหละนะ เจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องราวของท่านด้วยนะเจ้าค่ะ อืมใช่ แล้วก็การที่ท่านเป็นผู้ที่เป็นเพียงภิกษุหรือว่าพระอรหันต์รูปเดียวที่บรรลือศีหนาถประกาศต่อหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านบรรลุธรรมแล้วใครจะถามอะไรก็ถามได้อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เจริญวันแล้วส่วน ท่านผู้ฟังเจ้าค่ะ เจริญวันส่วนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ถ้ามีคำถามคือมีจุดหนึ่งคุณใจลืมบอกไปว่าคำว่าพระรัตวาชาเนี่ยเป็นนามสกุลของท่านพระรัตวาชาเนี่ยเป็นนามสกุลของท่านมีพราหมณ์ที่นามสกุลพระรัตวาชาเนี่ยเยอะแยะมากเลยสี่รูปที่เป็นพี่น้องกันพระรัตวาชาสี่รูปนั่นก็นามสกุลเดียวกันคือเหมือนว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็นามสกุลเดียวกันหมดเลยใกล้ๆเคียงกันอย่างนี้นะท่านก็จึงต้องมีสรรพนามอะไรที่จะคุณคำพิเศษอะไรที่จะบ่งบอกว่าอันนี้แตกต่างกันยังไงก็จึงเป็นที่มาของคำว่าปินโตรภรัตวาชะนะว่าภรัตวาชะรูปไหนภรัตวาชะองค์ที่ไปเอาบาตรนั่นแหละก็จึงเป็นปินโตรภรัตวาชะอย่างนี้ขึ้นมา อืมเจ้าค ่ ะ แล้วก็มีจุดหนึ่ง รู้กัน ใช่ใช่จุดหนึ่งเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้ก็คือว่าท่านเคยกล่าวไว้คำหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่ท่านไปชวนพราหมณ์ที่เคยเป็นเพื่อนกันเนี่ยให้มาถวายอาหารพราหมณ์นั้นก็เลยคิดว่าหุยท่านเนี่ยมาชวนเราถวายอาหารเนี่ยก็คงต้องจะทำทรัพย์ของเราให้พินาศคิดว่าต้องการได้ทรัพย์ของเราก็ถึงชวนเรามาให้ทานอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เอางั้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะถวายมื้อนึงแล้วกันพราหมณ์คนนี้เขาพูดท่านก็เลยบอกว่าเออถ้าจะถวายแก่ท่านเนี่ยถวายแก่สงฆ์เถิดอย่าถวายแก่เราเลยถวายแก่สงฆ์นี่ทำไมถวายแก่สงฆ์เพราะว่าถวายแก่สงฆ์นี่ได้สงฆ์มากเป็นสังฆทานแล้วสงฆ์เหล่านี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่พราหมณ์คนนี้ก็เลยคิดว่าโอ้โหนี่จะให้ฉันถวายก็ให้หมดหมู่นี้เลยแล้วนี่จะทำทรัพย์ฉันให้ชิดห าย เออเพราะว่าความอยากในอาหารละสิคิดว่าอย่างนี้คือจิตใจคนเราบางทีมันก็เป็นไปอย่างนี้นะแต่ว่าท่านเนี่ยด้วยเจตนาที่ว่าต้องการให้เพื่อนเนี่ยได้บุญต้องการให้เพื่อนเนี่ยได้มีความที่ว่าได้บุญเพราะว่าพวกนี้เป็นภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทรัพย์ของตัวเองโหมีตั้งมากมายไม่ได้จะหมดไปด้วยการแค่ถวายอาหารเหล่านี ้ แต่ว่าคนถวายเนี่ยคนให้ทานเนี่ยก็มีมิจฉาทิฏฐิก็เลยไม่เห็นตรงนี ้ ทำให้ท่านเนี่ยแสดงธรรมไปในลักษณะที่บอกว่าคือไม่ใช่ว่าชวนมาถวายอาหารเนี่ยเพราะความอยากได้ในอาหารนะชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เคยเป็นมาไม่สมควรโดยการที่กินจุมาก่อนเพราะว่าเขาพราหมณ์คนนี้เขารู้ว่าท่านพระปินโตรภรัตวาชะเนี่ยกินจุมาก่อนเห็นแก่อาหารเห็นแก่ข้าวของอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านก็เลยอธิบายว่านี่ฉันไม่ได้มาชักชวนเนี่ยเพราะว่าเห็นแก่อาหารเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยุอาหารเนี่ยทำให้จิตใจไม่สงบแต่ว่าท่านตอนเนี้ยรู้แล้วเป็นผู้ที่ดำรงกายอยู่ได้ด้วยการที่รู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยไม่มีตัณหาในรสอาหารแล้วก็เลยกล่าวบอกว่านักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยรู้แล้วว่าการที่ไม่สำรวมในอาหารนี่ย่อมเป็นไปเพื่อการไม่บรรลุแต่สำรวมในอาหารได้แต่สามารถที่จะถอนตัณหาได้แล้วก็ละสิ่งที่ไม่ดีได้ตรงนี้ก็จึงเป็นเรื่องเล็กน้อยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็พอพระผู้นี้ก็ได้ยินตรงนี้เขาก็เลยมีความเลื่อมใสแล้วก ็ ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั่นเอง เจ้าค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จบเรื่องราวของท่านพระปินโตรภรัตวาชะตรงนี้นะเจริญบาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตามาธรรมสักกฉาเกี่ยวกับพระปินโตรภรัตวาชะให้ได้รับฟังกันโดยละเอียดเลยนะคะซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นองค์เอกอัครสาวกองค์หนึ่งใน80รูปหรือ41รูปที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศของท่านก็เป็นเรื่องของการบรรลือศีหนาถนะคะก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสที่ได้เมตตามาสักกะฉาแล้วก็ร่วมกันนำเสนอรายการในวันนี้หวังใจว่าท่านคงจะได้เปลือกความรู้จากการตามรับชมและรับฟังรายการของเรามากพอสมควรทีเดียว